bit och att det är inte mycket att knäffa upp repeater med. Men då får jag din signal och ditt namn en gång till så jag får ner i loggen ordentligt. Kom. Hur ska väl det gå, är det du? 0-6 och Johan Niklas, för man är ju mobilt och sådär. Jag ska vi säga, fatta pennan och skriv några enkla ord, hör du. Då skriver det Oskar Lima Lima Eko. Det är namnet alltså, Olle. Och så SM3 Viktor Erik David. 3 Viktor Erik David. Det är Ved, va? Ved. Alla gubbarna här kallar mig för Ved-Olle. Jag gör själv för namnet. Jag hugger ved på dagarna uppe i skogen här. Ja, de kallar mig för Båt-Ola, så att det stämmer väl, för att jag i stort sett bara tyvärr är från båten, både vad det gäller 2 meter och kortvågen. Jag har ju inga möjligheter. Jag har lyssnat på er här under dagens lopp och jag har ju förstått att jag bor inne i Stockholm City och där finns det ingen möjlighet att varken sätta upp en antenn. Det får man inte göra för världen och störningsnivån är fullständigt omöjlig och vad jag skulle jag bidra till vad gäller störningar på den och andra. Jag kan köra lite enkelt 2 meter där inne. Men det var intressant att höra det där hur det blir i hyreshus. Men när 50 grannar klagar för att de ser att en pinne sticker ut från en balkong och så vidare. Ja, jag är som sagt hänvisad till att vara QRV från båten i sin helhet. Och den ligger nu i brygga för tillfället och är på väg ut i Rönnare imorgon för att sätta igång och jobba lite grann. Det är ju en höstupptagning och jag tar sig anspråk där ute hos varvsägaren. SM3VD, Olle SM0CNMM. Okej då, sådär. Snarare till en Fredrik och Fredrik det. Marinmobil och jag är här i Dalen heter det här. Dalen heter Kutje Å här och sådär. Strax utanför Gävle. Dalen. Ja, okej. Du får väl, där det har bryggan, du får sätta upp något dipol där så kan vi köra med. En enkel dipol och i land då, vet du. Så kan vi köra därifrån. Det går bra det, vet du. Jag behöver inte hitta så förbaskat och sätta ena ändan i mastoppet. Eller någon annanstans har bara nedlända. Det blir ledarna sa när det kommer i landet. Det finns ju sådana här sätt att lösa sådana här problem. Och det var bra att köra från båt när du. Det beror ju på om man har lite värme och grejer. Det kan vara det när det är kallt. Alltså. Det vore ju väldigt bra. Det är på det här stycken som har så. Har väl den där killen på Ramsö där. Han kör ju mycket. Marinmobiltan. Det går ju väldigt bra. Och det är kul att höra grabbarna när de är ute sådär. På sjön och köra lite grann ofta därifrån båtarna. Så nu skulle vi kunna lösa det där lite grann. Men det är väl inte säkert att det kan vara det på vintern, inte vet jag. Och ja, bor man i höghus eller någonting, då ska vi kunna fixa till någonting eller det. Men det är klart, man får räkna på störningar som vanligt. Det är så det, alltid. Det är en massa sådana hus. Jag har också bott på sådana här ställen förr, men sista stället jag bodde på, det var sådana man köpte, vet du, friköpte eller vad det heter. Det var ju radhus där och här skog på ena sidan och grejer. Så jag tänkte, det gör man väl nästan hur man vill. Men, nej, det jag fick inte ha katten en gång, tror jag. Det gick inte alls, det vet du, att ha någonting där, inte. Så jag lyftade på mössan och tackade på kaffe och sålde där på en gång och så köpte en gammal kåk här uppe i skogen och där är jag nu. Och det heter Dalen, hör du nu. 0-CGN då, mobil marin, 3VD. Ja, okej, Olle. Fint och flott. Ja då, det är ju fint. Jo, men alltså, jag har alltså hela masten på min segelbåt i antenn. Jag kan alltså köra 2 varianter på kortvåg. Antingen så har jag hela riggen avstämd eftersom den är den har ingen kontakt med jord. Eller också så kör jag på kortare sen alltså uppåt över 20 meter uppåt, va? Då kör jag på axelstaget som är helt isolerat, va? Och som sagt, va, jag har ju världens bästa jordplan, jag har ju hela havet och jag har alltså en ordentlig kabel dragen ner till källbulten, va? Så att jag behöver egentligen inte sätta upp några antenner i land. Men jag ska prova det vid tillfälle och sätta någon antenn i någon form, alltså en vajer alltså från masttoppen och uppe i skogen när jag ligger ute vid någon ö och ser vad det gör för skillnad. Men som sagt, bara isolerat axelstag eller hela riggen och kölen som jordplan, det går bra. Så jag har kört här på 50 watt både Costa Rica och Japan, det går alldeles utmärkt. När det är konditioner, vill säga, det är ju det det gäller. SM3VD, SN010, kom igen Olle. Ja, 010 igen då, marinmobilen 3VD. Så. Ja, när du kör sådana grejer, vet du, som när du kör DX, då är det ju lämpligt med vertikal polarisation. Men kör det här inom landet då, då är det bättre med horisontal polarisation, där, vad det är jag menar. Så. För det går ju riktigt bra på vertikal det där, när man ska köra långt. Men däremot inte så bra på närmare håll liksom där. Annars än om du kör ett hit, nu kör vi ju vertikalt där. Det blir en helt annan sak, va. Men ska du köra med oss på 80 meter, vet du, så går det bättre om du kör horisontalt där. Ja, det där vet du kanske sig själv där, eftersom du kör kortvåg och sånt där. Jag vet inte om du kör CV du också där, men jag brukar köra ett åtta DX varje dag, utom sista veckan, eller har jag kört något. Då får vi köra 7 stycken nästa vecka istället, vet du. Men då kör vi på CV-delen i alla fall, och helst på 18. 17 meter alltså. Det tycker jag är ett bra band där. Det är inte mycket tester och skit där inte. Och jag kör 20 naturligtvis där. Olika tillfällen där. Jo du, jag skulle gå här, men jag skulle snacka med Tår där, och jag vill nog fortsätta att gå. Jag sitter i en stuga ute på tomten, så jag lovade damen att jag skulle komma in. Och skrek här i snabb telefon, så jag lär väl gå in och titta lite grann där. Jag önskar dig lycka till där, hörde. Och snar igen där, och du vet ju själv att du går in och faktiskt är vertikalt när du kör med repita och sånt där. För det går ju. Och det låter inte alls illa där ute, det kanske brusar lite grann, men det är ingen fara. Och så har det ju ingen större uteffekt, eller? Jag kör några watt mer än dig nu, jag har tjejer. Jag har slutseger på, tjejer, det var inte meningen. Men det går ju ändå, alltså. Bästa hjälpningar här, du. Bara snar igen här, hoppas jag. Och hoppas det går bra för dig med antenner och allt. Och prova någon gång, så ska du se vad fint det går. Noll, Cesar Johan och Niklas då. Marinmobil. Det var 3 Viktor Erik David här borta i dalen. Okej, Olle. Fint. Ola, det är repiten är lite brusen, men det går igen jättebra. Jag är förvånad att jag är läslig. Alltså, jag kör ju bara 5 watt. Jag har en handapparat här. En liten i-kommandapparat. Min fångelsetrick, den står in i stan. Den som ger 25 watt ut, som jag kan köra både SSB och FN. Men jag har den här lilla ombord här, det är en sån här multibandare som jag kan köra både marin, VHF, på och militära frekvenser. Jag har inte flyttat i den historien också. Jag flyttar på mig imorgon, så får vi se om vi hörs imorgon kväll. Då ligger jag lite längre ut i skärgården. Okej, Olle, tack för praten. 73 SM3, Viktor Rik David, SM0, Cesar Johan Niklas, Marinmobil. Ja, bästa 73 har du. Och på gällhör hoppas jag också. Hej så länge då. Hej, Olle. innan och men du har i alla fall kört i signal 69. Svar ja, det har varit så här ända sedan eftermiddagens åskväder, så att jag är lite förvånad över att barntelefonen inte har tagit hand om det här kom. Ja, man har haft fullt upp med, det är flera fel längs banan med felindikeringar här och var, så de har hållit på vid centralvägen nu, så de får ta det där sen kom. Ja, det har pratat, men det kan kanske vara på sin plats att upplysa alla avlöst förare här om att det där är ett känt fel, när man får alltså då bromskurva som om infartssignalen stod i stopp och kom. Ja, men då vet vi det. Tack för rapporten i alla fall. Klart slut. Ja, det kommer ett tåg på utsidan där som också ska in i hallen. Kom. avkopplingsvagnen, signal 30 kom. Den här blocksignalen som står precis innan Täby centrum här var lite märklig. Den visade kör, vänta, stopp och sen gick den om till kör, vänta, kör. Men emellan där så visar den rött. Ja, det var jag som ställde in dig där i galoppfältet precis. Det var säkert det som gjorde att det blev något konstigt där. Men hände det något med ATC-en eller något där eller? Nej, jag hade inte hunnit komma fram så långt, men det var lite märkligt bara. Ja, det var nog jag som ställde in i något känsligt ögonblick där kanske. Ja, men nu funkar det. Ja, men det låter bra faktiskt. Ja, det är när du närmade dig Tälje sen så skulle jag vilja be dig kolla en sak. För jag fick rapport om att det krängde till ungefär ett par hundra meter innan 60-tavlan där för kurvan. Söder om den, alltså söder om 60-tavlan där kurvan för Tälje kom. Söder om 60-tavlan Täljekurvan alltså kränger till mer än vanligt. Kom. Ja, precis. Ett par hundra meter innan där, innan tavlan. Så du kan väl kolla hur du tycker att det verkar vara där. Ja, visst. Det ska vi ta tag i. Låter bra. Tack för det, Klassus. Som svar på din fråga då, nej, det är ingen som är välkom. Klart. 1938, det är Tedesö, kom. 1938. Ja, när jag kom in här vid Kristineberg så var det några snubbar som var nere på spåret och pissade. Och när de såg mig blev de lite så här generade, typ. Kom. Jaha, hur är det med dig där då? Jo, det är bra. Det var ingen direkt fara. Men däremot så tror jag att man kanske ska skicka iväg några och typ ta en titt. För jag vet inte om de ska ner och finka igen. De blev liksom kvar på perrongen och jag undrar varför. För jag tror inte de ska med tåget åt andra hållet. Kom. Nej, det ska vi kolla upp. 1933. Lämna Kristineberg. Så 37 på fältet. Ja, 837 kom. Nej, det var rätt lugnt på morgonen. Inga rådjur eller annat eller? Det låter jättefint. Tack för hjälpen. Tack för det. 525 kom. Ja, 525. Ja, det var rätt in i kyrkbyn kom. Ja, det var väl onödigt tycker jag. Det ska jag fixa. 678 till. Ja, 678. Ja, ska vi se här. Mellan den här trasiga gamla barnvaktarstugan och strax efter den mot den här 60-tavlan till så kränger det till lite märkligt i spåret här. Och det så var inte igår i alla fall. okej, 678 hastighet där. Tror du att man behöver sänka den? Hur tycker du där? Alltså, det är lite svårt att säga. Det kränger ju liksom inte så mycket värre än vad det gör på vissa andra ställen där det är samma hastighet. Så att det ska väl gå bra, tror jag. Ja, vi skickar ut någon och kollar sen. Men ja, då vet jag. Tack för det. Ja, då var det 678 till TLC igen då, Tom. Ja, 678. Påse och plånbok är upphittat och omhändertaget, Tom. Låter underbart, hörde du. Hon dyker eventuellt upp ägaren där i galoppen på tillbakavägen. Okej. Tack så mycket, tack så mycket. 1941 i slussen behöver trycka P-knappen, kom. Ja, 1941 får du trycka P där på vagns- och förarnummer, kom. Vagnsnummer 2073 och jag är 901087, kom. Då trycker du P, varsågod. Ja, när felmeddelandet dök upp så står det bara vagnnummer och felkod. Samma sak när man går in i tågstatus. Det står inga felmeddelanden som du brukar göra på tågen, kom. Nej, det har blivit något fel i samband med programvarubytet, så det känns det där. Jag försöka åtgärda redan imorgon, tror jag. Kom. Ja, okej, okay, men det var taget, kom. Från 1943 lämnar Högdalen norrut, kom. 1943, kom. Ja, jag såg när tåget lämnade Högdalen söderut, den 19 som jag mötte precis där. När han lämnade där så var det någon ung kille som hoppade upp på tåget så där och tog tag i den här ringlisten som finns ovanför dörren och åkte med någon. Jättebara, men ändå, de håller på med sånt, kom. Ja, det hör man, var det ett gäng eller var det någon ensam kille där kom. Ja, jag tyckte jag kunde höra lite glada tillrop där och så det var säkert flera. Men det var bara en kille som gjorde det. Kom. Ja, det var fantastiskt. 33 kom. Ja, sen så lite försiktigt från Högdal när det startade. Det var någon som hoppade upp på tågsidan på tåget framför dig och tog tag i en list och åkte med lite grann på utsidan. Så kan vi kolla om något. Okej, vi ska se upp för ungdomarna i Högdalen. Det är rätt, tack. TLC från telefonen bärbar. Telefonen, kom. Ja, det är telefonen som gör ett förbindelseprov. Hörbarhet frågas. Slutkom. Ja, telefonen, du har kommit till trafikväg på gröna linjen här och det hörs bra. Kom. Ja, då tackar för det. Då vet vi att det funkar. Slut. Tack du. något sätt till det, va? Ja, det var inga ungdomar kvar nu i Högdalen och söderut. Nej, tack för informationen. Ja, Lennart, vad var det där ute i Sjöholmen då? Ja, det var den här stången. kopplingen som har lossnat här. Man står och håller sig i, eller leker karusell då, den där i, som är i Västerbullen där, eller vad det heter. Ja, den låg på golvet där, så jag har den i hytten här då. Ja, vilken vagn var detta? Ja, det är den här jag kör ju, 21-25. Mm. Du vet den? Tack, det är klart, slut. Lennart, en sak till. Ja, kom igen. Skriv någon liten rad om det då. Ja, jag ska tota ihop någonting. Tack, tack. Tack, slut. tur 2 till Tensekom. Tur 2, det kommer strax. Okej. Okay. Jag har ett litet radioprov här från Alvik söderut. Radion väl slocknade här, så jag var tvungen att fälla lite säkringar för att få igång den igen. Ja, du lyckades jättebra. Va? Ja, det är så du hörs också bra här, tack. Tack du. Ja, men det uppfattar. Tack för det.